Siegfried și Kriemhilde. Scenariu radiofonic de Sanda și Vasile Socoliuc, după epopeea medievală germană, Cântecul Nibelungilor, partea 1. Hei, Gernot, Giselher, Hagen, e adevărat ce văd? Da, frate Günther, vezi prea bine, o ceată de războinici se îndreaptă spre cetatea noastră. Hagen, ai tu un singur ochi, dar privirea ți este mai ageră decât a șoimului în zbor. Ia zi, cât sunt? Nu prea mulți, 12, plus stăpânul lor. Au pășit în Burgundia noastră frumoasă și vin spre Worms cu gândul rău de pradă? N-aș crede, rege Günther. Ia uite, par veseli. Poartă straie de sărbătoare țesute cu fir de aur. Pavezele și coifurile sclipesc în soare. Au pieptarele din mătase scumpă. Cai au frâie aurite. Poate vin ca prieteni, deși nu-i cunosc. Eu îi știu. Pe stăpânul celor 12 cavaleri nu l-am văzut niciodată, dar pot jura că e Siegfried de la Xanten. Vine din țările de jos, de unde Rinul se varsă tumultos în mare. E fiul regelui Siegmund și al reginei Siegelinde. Siegfried? Am auzit de el. Îi umblă faima peste tot în lume. Are și o sabie fermecată ce poartă numele de Balmung, cu o piatră de jad încrustată pe mâner. Așa e, rege Günther. Se spune că s-a născut cu puteri miraculoase. Siegfried a împlinit multe fapte mari din anii cei mai tineri. Am auzit, cânta adesea tubadurii. Ce frumos! Eroul Siegfried e aici, iar noi o să-l cunoaștem. Ne va fi prieten, poate. Până ajunge aici la curte, o să vă povestesc ce știu de el mai bine. Când Siegfried a crescut, a pornit-o pe mare. Era de acum un războinic temut de toată lumea. Avea arme prețioase și armură grea. Se spune că ar fi ajuns până în Islanda, unde trăiește mândra fecioară războinică Brünnhilde. Brünnhilde. Și faima ei a ajuns până aici. Este o mare luptătoare. Se mai zice că frumusețea ei nu are seamăn. Brünnhilde. Și numele îmi place. Mi-e dragă fără să o fi văzut vreodată. Și? El a ajuns în Islanda la Brünnhilde? Poate, nu știu. Știu însă foarte bine că Siegfried a nimerit odată în Ținutul Nibelungilor. Țară de neguri și păduri, ape măloase, desișuri negre, mohorâte și încruntate. Bătrânul rege murise ucis de cei doi fii ai săi, Schilbung și Nibelung, care acum se certau pe uriașa comoară moștenirea lor de drept. Se luaseră chiar la bătaie, erau gata să se ucidă unul pe celălalt. Comoara Nibelungilor, un blestem apasă asupra celui care o deține. E un blestem cumplit care aduce moarte prin fierul sabiei și a lâncii. Așa e, Giselher. Cei doi gemeni nibelungi se luptau când l-au văzut pe Siegfried. Te omor! Marino, am să te omor pe tine! Comoara va fi a mea! Va a mea, va fi! Hei, voi! Voi de acolo! Ia ce te fac! Hei, străine! Cel de sus te-a adus până aici! Noi doi suntem frați buni și ar fi păcat să ne omorâm pentru avere. Da. N-ai vrea să împarți tu în două părți egale comoara Nibelungilor rămasă de la taica? Da. Nibelung spune bine ce spune. Te vom răsplăti regește dacă ai să faci o împărțeală dreaptă. Zice bine ce zice fratele Schilbung. Vrei să ne ajuți, străin? Siegfried mă numesc. Sunt prinț din țările de jos, din Xanten. Da. Pare un cavaler de spiță foarte bună. Sigur, ești nobil și cinstit. Fă-ne bine în clipele astea grele. Te vom răsplăti. Regește! Da. Adevărat? Și în ce fel anume? Nu prea ne crezi, așa e, nu? Vezi, frate, nu ne crede. Nu vreau să ne ajute. Că nu, stai, mă, să vrea. Străine, Siegfried, ai spus că te numești. Da. Vezi colina aia de acolo? Pe culmea ei, într-o firidă de argint, se află sabia fermecată Balmung. Ți-o vom da ție. N-are pereche în lume Balmung sabia cu mânerul încrustat cu geat. A fost făurită de pitici meșteri sus în munții pe care se sprijină cerul. Cine mânuiește sabia Balmung va învinge orice dușman, cât de puternic ar fi acesta. Noi suntem doi, nu avem cum să o împărțim. Primești să ne faci dreptate. Primesc. Spuneți amândoi că sabia va fi a mea dacă fac ce m-ați rugat? Da, o să fie a ta. A ta va fi, dar ai grijă să nu ne înșeli. Nici să nu încerci să fur vreo parte din comoara Nibelungă. Blestemul însă își urma calea lui strâmtă. Comoara trebuia să aducă moarte negreșit. Totul mergea bine, dar dintr-o dată frații au început să-l acuze pe Siegfried de înșelătorie. Cearta a izbucnit din nou cu un versunare. De-abia cum pricep! Tu, Siegfried, nu ai apărut din întâmplare pe aici! Ce vrei să spui? Vrei să ne jefuiești? Să ne furi comoara? Îndrăznești să ne înfrângi străină? Ba nu, nici gând! Împărțeala e dreaptă. Voi m-ați oprit. M-ați implorat să vă ajut. Nu te mai vrem, judecător! Nu te mai vrem nici măcar printre cei vii! Frații s-au înțeles dintr-o privire și amândoi, furioși, l-au atacat pe Siegfried. Dar nici el n-a rămas cu mâinile în sân. N-a avut de ales. I-a răpus dintr-o lovitură. Era mult mai puternic decât gemenii Nibelungi. Eu zic și altceva. Poate văzând comoara, s-a gândit să pune el mâna pe toată bogăția aceea. Da, înțeleg. Blestemul care apasă comoara Nibelungilor i-a orbit întâi pe frați, apoi și pe Siegfried. Vraja cheamă moartea. E, chiar de n-ar fi fost blestemul, grămezile de aur adunate într-un singur loc tot îți pot lua ochii, îți fură mințile. Cred că Siegfried a vrut totul numai pentru el. În locul lui făceam la fel. Da, treaba nu a fost deloc ușoară. După ce i-a ucis pe Nibelung și Schilbung, Siegfried a urcat în goană colina. Ardea de nerăbdare să pună mâna pe sabia fermecată. A smuls-o din firida de argint în care se afla de veacuri. Balmung parcă pe el l-ar fi așteptat. Era ca o pană de ușoară în mâna lui. Vedeți însă că un balaur cumplit, care păzea sabia fermecată, un uriaș cât munții, stătea de veche. Sabia Balmung, e a mea, a mea. Mie mi-a fost sortită. A mea, a mea, e a mea. Doamne, Doamne, ce e asta, Doamne? Un balaur? Un balaur? Așteaptă, Dihanie! Așteaptă! Ți-a sunat ceasul rău! Te voi ucide astăzi! Astăzi! Te voi ucide, Dihanie! A fost o luptă înfiorătoare. Balaurul sufla foc pe nări pucioasă și venind, da, și Siegfried era puternic, iar acum era înarmat cu Balmung, sabia măiastră. Până la urmă, fiara a căzut răpusă de lovituri pe o rână. Horcăia de moarte, zbiera de se cutremurau tăriile. Și atunci vacarmul a ajuns până la urechile piticului Alberich, paznicul din munți al comorii Nibelunge. S-a repezit ca o furtună jos în vale. Măcel! Vai mie! Stăpânii mei sunt morți! Întinși cu ranuri urâte pe pământul scaldat în sânge! Balaurul, pasnicul sabiei Balmung, își dă duhul! Oh, nu! Nici tu nu ai să scapi cu viață, Siegfried! Ce spui, pitic nebun și slut? Îndrăznești să te lupți cu mine? Da, da, și ai să ajungi în iad unde ți-e locul! Vom vedea! Alberich se aruncă furios asupra lui Siegfried. Voia cu orice preț să-i smulgă sabia din mână. Siegfried se feri. Deodată, piticul se făcu nevăzut, dar n-a plecat din toiul luptei. Dar ce bazaconie, spui, Hagen? Nu pricep. Nu mai era acolo, dar lupta continua? Alberich își pusese pe el o pelerină vrăjită care îl făcea invizibil și îi înzecea puterile. Eu lupt cu nimeni? Sau cu tine? Pitic nătâng! Ba, sunt aici! Te simt! Te simt pe aici! Dar nu te văd! Nu! Nu! Dincolo! Ba, sunt aici! Unde? Oricine știe, Siegfried! Ha, ha, ha, ha, ha! Pitic nătâng! Până azi ți-a fost. Te voi învinge. Tu mă vei învinge pe mine, pitic nătâng, niciodată. Niciodată. Te-am prins, nevăzutule, te-am prins, te zbați degeaba. Așa, te văd acum. A mea e pelerina asta fermecată. Pitic, blestemat. Stăpâne, sunt Alberich, paznicul comorii Nibelunge, și-ți cer umil iertare. Ești puternic, așa cum altul nu mai e pe lume. Cruță-mi viața. Fie, dar nu o să te iert pe degeaba. Voi fi de azi înainte supusul tău. Comoara Nibelungilor e a ta. Ai cucerit-o în luptă. Iar tu îi vei fi pasnic pe vecie. Așa voi face. O să te ascult. Dar ascultă-mă și tu pe mine. Altul nu ți-ar spune. Spune, Alberich. Spune, ce mai vrei? Binele tău, stăpâne Siegfried. Spinte că imediat balaurul, înainte ca sângele să-i se închece, fă o baie în licoarea întunecată. În sânge de balaur? Grăbește-te și îmbăiază-te ca lumea. Trupul tău nu va mai fi pătruns în veci de lance, spadă sau săgeată. Nici focul nu te va mai arde. Vei deveni invulnerabil. Alberich. Și? S-a scăldat în sângele balaurului? Da, de bună seamă. Deci nu poate fi rănit, învins? E aproape invulnerabil. Totuși, undeva pe trupul lui, în timp ce se scălda, a căzut dintr-un trei o frunză. Nimeni nu știe unde, dar acela a rămas punctul slab al lui Siegfried. Dacă îl izbești acolo, îl poți chiar ucide. E bine de știut la urma urmei. Hagen, cum s-a terminat povestea cu piticul? Alberich l-a îndrăgit pe Siegfried. De-aia l-a învățat cum să se scalde, i-a dat și pelerina, i-a jurat credință. L-a dus în fața poporului Nibelung, care l-a aclamat ca rege. Dar lui Siegfried nu prea îi place, din câte știu eu, să zăbovească mult într-un singur loc. A lăsat în urmă țara Nibelungilor și s-a întors acasă, la Xanten, în țările de jos. Nu există pe pământ un alt războinic la fel de temut, de bărbat și râvnit de toată floarea femeiască, așa cum este prințul Siegfried. Fecioarele îl iubesc în taină, dar el pare a nu iubi decât întrecerile, lupta, călătoriile de asemenea. Și acum a sosit aici, unchiule Hagen, să-l primim cum se cuvine pe oaspetele atât de nobil și pe cavalerii lui. Regina Ute, mama mea și sora Crimhilde se vor distra de minune. Cred că le va plăcea să ne admire de la balcon când ne vom întrece în luptă și în jocuri cavalerești, după cum este obiceiul la curtea noastră. Da, poate. Eu unul nu știu dacă e cazul să-l prețuiesc sau să-l invidiez sau să-l urăsc, dar dreptul pe acest Siegfried. Ciudat ești, Hagen. Eu zic să-l primim pe prinț cum se cuvine, să deslușim ce gânduri are, apoi o mai vedea. De va fi cazul, ne vom lupta cu nibelungii pe viață și pe moarte până la urmă. Te faci pe zi ce trece mai frumoasă, fetiță. Și mă gândesc la ziua în care te vei duce la casa ta. Când îmi voi găsi alesul. La asta te gândești, nu-i așa, mamă? De bună seamă, Crimhilde, ai crescut. Azi noapte am avut un vis ciudat. Se făcea că aveam un șoim ce săceta văzduhurile și se întorcea pe mâna mea. Îl dezmierdeam și mi-era drag. Înseamnă că o să ai un soț de viță aleasă, un nobil între nobili, falnic, curajos. Da, mamă. Numai că doi vulturi negri ca păcatul l-au urmărit în zbor. Unul i-a înfipt ciocul în spate, celălalt l-a împuns cu chiarele. Amândoi l-au sfâșiat cu răutate. Și eu m-am trezit plângând în hohote. O să ne păzească cel de sus de piaza rea, fetiță. Spune, mamă, visul prevestește o nenorocire? Nu, a fost un simplu vis de noapte. Hai, nu te mai gândi la vise, lasă, lasă. Mamă, regină Ute, eu nu o să mă mărit niciodată. Dragostea poartă cu ea nefericirea. Nu te îngrijora, fata mea frumoasă. D'un an și o zi ne stau în ospeție cavalerii din țările de jos. L-ai zărit de la balcon pe blondul și chipeșul Siegfried. E prinț de Xanten și pe deasupra rege al Nibelungilor. Dacă l-am sărit? Da, mamă, l-am sărit. Ah, prințe Siegfried, Gizahar, Gernot, unchiule Hagen, cavaler, de un an și o zi ne tot întrecem în jocurile cu arme, vânători nebunești și strașnice ospețe. Asta e. Ce bine că ne ești prieten, Siegfried, nu dușman. Dușman al tău, rege Günther, dușman nu-ți voi fi niciodată. Te iubesc întocmai ca un frate. Și pe voi, Gernot, Giselher, Hagen, țin la Burgunzi ca la un popor al meu. Și muzicanții de la curtea ta sunt de ispravă, rege. Aici îmi place totul. Ce văd, ce aud, ce se întâmplă. Nici nu știi cât de mult mă bucur, Siegfried. Deși în sinea mea oftez. Ești trist? Tu, rege Günther, ai de ce să fii nefericit? Am! Iubirea nu-mi dă pace. Se spune, prințe și rege Nibelung, că ai ajuns cândva pe țărmurile aspre ale Islandei. E adevărat? Nu mi-amintesc, nu cred. Vorbești, rege Günther, despre țara de dincolo de mare, dinspre Vigeliosul Nord? Da, Islanda este țara în care domnește Brünnhilde. Tânără, frumoasă, războinică din calea afară. De ea sunt eu îndrăgostit. Și ai vrea să o iei de soață? Și încă cum? Numai pe ea o vreau, o doresc, aș face orice ca să o am. Chiar de-ar fi să o iau cu forța sau în luptă dreaptă. Eu nu mi-aș lua nevastă decât cu bunăvoia ei, nu cu Dasila. Da, voi încerca să-mi cuceresc soția prin blândețe și răbdare. Iar ea mă va dori poate din pura ei iubire. Altfel nu știu dar merita să mă unesc cu ea pe viață. N-aș fi crezut că ai astfel de gânduri, Siegfried. Un războinic aspru ca tine și-ar putea lua oricând orice femeie, oricât de nobil ar fi. Eu unul aș fi în stare să fac și o mârșăvie la nevoie. Numai să capăt mâna focoasei Brunhilde. Da? Bine. Hai, lăsăm totul și dăm o fugă în Islanda. Brunhilde va fi soața ta, eu îți promit. Va fi mireasa mea sau voi muri. Tu vei trăi și nu se va clinti niciun fir de păr din capul tău sau al oamenilor noștri. Vino să-ți spun ceva doar pentru tine. Da. Eu te voi însoți până în Islanda, iar când va fi nevoie, mă voi învălui în pelerina care mă face invizibil. Te voi ajuta nevăzut de nimeni. Astfel noi doi împreună o vom învinge pe nesupusa fecioară Brunhilde. Îți mulțumesc din suflet. Îți voi rămâne îndatorat pe viață. Mai bine fără datorii, prietene. O mare dorință mă mână să te ajut. Îți dau orice-mi vei cere. Trebuie să cădem la învoială acum înainte de a pleca. Doresc să o iau pe dulcea ta soră Crimhilde de soție. O iubesc încă dinainte de a sosi la Worms. Desigur, dacă eu nu-i sunt pe plac, nu mă voi supăra. Va rămâne cum va vrea gingașa fată. Sunt sigur că te place. Am observat eu unele semne, Siegfried. Bun, acum să plecăm, rege Günther. Să plecăm. Vom mâna corăbiile pe Rin în jos spre mare. Apoi, în câteva zile de vânt bun în pânze, vom ancora la țărmurile reci ale Islandei. Uite-o pe Brunhilde. Simt că prin picioare încurge ceară. Inima îmi bate tare. E mai frumoasă mult decât se spune. Ține-ți firea, rege Günther. Ține-ți firea. Ascultă repede ce-ți zic până se apropie de noi. Voi vorbi ca și când aș fi vasalul tău. Ca Hagen și ceilalți cavaleri veniți cu noi. Lasă-mă pe mine. V-am făcut hatârul de a vă primi. Ce vreți? De ce ați venit la curtea mea, cavalerilor? Regina, prea plecat, îți spun, de vrei să mă asculți? Vreau! Spune repede și fără atâtea ploconeli, ceremonii și alte ocolișuri de doi bani. Acesta este regele Günther al Burgundiei, frumoasa și mănoasa țară. Lasă! Mie să-mi spuneți de ce ați venit. De ce ai venit? Regele meu vrea să te câștige ca mireasă, Brunhilde. Asta e tot. De aceea noi, vasalii lui, l-am însoțit până în Islanda. Vrem să ne întoarcem în Burgundia cu tine, să-i fii soție credincioasă. Și tu? Tu îi ești vasal lui Günther. Chipul nu prea t-arată a fi supus cuiva pe lumea asta. Da, sunt Siegfried, vasalul regelui Burgund. Ce-ți pasă? Nu-mi pasă nici în visărele. Rege Günther, știi ce ți se cere ca să-ți fiu mireasă? Da, regina, ți-arunc sulița mai bine decât tine. Nu vei izbândi. Ți-arunc un bolovan. Nu, să arunci cu o stâncă, o piatră de moară adevărată, nu nisip. Și apoi va trebui să sar mai departe decât poți tu sări, Brunhilde. Vei fi de râsul lumii. Să nu crezi asta. Eu te voi învinge. Bine, oamenii mei au pregătit totul. Poftește și încearcă-ți maestria. Martori vor fi supușii mei și vasalii tăi. Cunoașteți legea mea. Dacă mă biruiește Günther, îl voi urma în țara lui. De nu, el își va pierde capul. Îl voi înfige în suliță pe țărmul mării și corbii îl vor ciuguli. Gata cu vorbele! Întrecerea începe! Frumoși sunt, doamne! Și ea și el s-au îmbrăcat în zale lucitoare. Au luat cu ei scuturile grele din aur și fier, încrustate cu pietre prețioase. Fac o pereche potrivită. Tu ce crezi, Hagen? E o încercare nebunească. Siegfried, n-ai făcut bine că l-ai încurajat pe rege să intre în cursa asta. Femeia e frumoasă, dar mult prea aprigă, puternică și rea. Da, recunosc, și mie îmi place. Ba, chiar îmi place mai mult decât s-ar cuveni. Taci, Hagen, taci! Günther o să-mi învingă. Ba, cred că o să fie norocos dacă o să se întoarcă nevătămat la Worms, în Burgundia însorită. Eu pariez pe rege. Plecăciune, Günther, rege al meu. Îți urez noroc, dar mie dă-mi voie să mă întorc la corabie. Nu mai am cum să te ajut de acum. Fă cum dorești tu, Siegfried. Cam fricos vasalul tău ne se uite, Günther. Ah, m-am întors. Sunt lângă tine, Günther, nevăzut de nimeni. Tu ești Siegfried? Mi-am pus pelerina vrăjită, smulsă de la piticul Alberich. Nu te las, te ajut. O vom învinge împreună pe drăcoasa asta. Am să-ți țin eu scutul greu, deși va părea că tu îl ții. Atenție! Brunhilde a pus mâna pe suliță. O aruncă! Dă-mi scutul! Doamne, ce putere diavolească are! Sulița ei era să-mi străpungă scutul. Ține-te bine pe picioare. Acum apucă tu sulița. Cumpănește-o și arunc-o. Nu așa. Pune sulița cu coada înainte, nu cu ascuțișul. Așa. Nu vrem să o omorâm pe regină. Nu. Eu îți voi călăuzi lovitura. Ferește-te de regina! A căzut Brunhilde la pământ cu tot scutul ei strașnic. Siegfried, cât ești de puternic! S-a ridicat numai decât. Să auzim ce zice. Frumoasă lovitură, rege Günther! Încep să-mi câștigi prețuirea. Pentru că-mi vei fi mireasă. Vom vedea. Mai de trecut două încercări. Privește atent. Arunc eu prima piatră de moară și sar după ea cât de departe pot. Bine? Bine. Acum e cum. A aruncat stânca la distanță mare și a sărit ca o leoaică. Ce facem, Siegfried? Pe mine nu mă vede nimeni. Tu te prefaci nepăsător, ridici stânca, îți iei avânt și noi doi cu putere reunite o vom arunca și mai departe. Dar săritura? Pelerina mărește puterile de 10 ori. Te voi purta eu, nevăzut în brațe, dincolo de locul unde a sărit regina. Imediat după aceea plec și mă întorc în văzul tuturor, precum am stabilit de acasă. Hai, hai, hai! Hai, rege Günther! Îndrăznește! Aruncă piatra de moară! Hai, săr! Acum! Stai să-mi iau avânt! Piatra de moară a ajuns mai departe decât o poate arunca un muritor! Are forță, nu glumă! A sărit de parcă ar fi zburat. N-aș fi crezut, rege Günther, că ai atâta forță. Mă plec în fața adevărului. Ți-ai câștigat, mireasa. Vom pleca în țara ta curând. Ah! mei! Hei, așteptați-mă și pe mine! Vreau să văd și eu! Când începe lupta? Când începe întrecerea? Vasalule Siegfried, întrecerea s-a terminat. Vă întoarceți în Burgundia cu mine. Va fi nuntă. Brünhilde, prea iubita mea războinică, azi vor începe cele două nunți regești. Două? Da, a noastră și a lui Siegfried cu sora mea, Kriemhilde. El o purta în inimă de multă vreme, dar am aflat că și ea îl iubea în taină. Nici nu știi cât de mare e bucuria mea. Dai pe sora ta gingașă, nobilă, frumoasă, ca soție lui Siegfried? N-ar trebui. E un supus de-al tău și atât. Siegfried nu-mi e vasal. E cel mai credincios prieten al meu. Merită tot ce e mai bun pe lumea asta. Nunțile noastre vor avea loc deodată, aici, la Worms, precum am hotărât. Mă supun, rege Günther. Nu am de ales. Lasă, Brunhilde, toate trec. Viața la curțile burgunde îți va plăcea mai mult după ce vei deveni regina mea. După nuntă, prietenul meu și Kriemhilde vor pleca la Xanten, în țările de jos, unde el e prinț. Uitam să spun, Siegfried este și rege al Nibelungilor, iubito. Îți pot povesti multe despre el. Nu e nevoie. Te-ai ostenit degeaba, rege Günther. N-aș fi crezut niciodată că voi fi atât de fericită, Siegfried, soțul meu iubit. Au trecut ani buni de când am venit la Xanten, dar parcă numai o clipă s-ar fi dus din viață. Aș vrea să trăim o veșnicie de bucurie netulburată, Kriemhilde. La fel ca până acum. Eu îmi doresc aceeași soartă ca ta, Siegfried. Nimic să nu ne poată despărți. Nici moartea. Ce vorbesc, păi, iubito? Suntem tineri, suntem frumoși, îndrăgostiți ca în ziua nunții. Deși de atunci au trecut, iată, 10 ani. Nu știu ce umbră m-a acoperit deodată cu aripa ei. Mi-e teamă. Nu știu de ce. Am fior de parcă ne-ar pândi o nenorocire. Se înserează. S-a făcut frig. S-a făcut frig, iubito, de aceea tremuri. Noi vom fi veșnic împreună, fericiți. Oare fratele meu Günther este la fel de mulțumit cu aleasa lui? Ar trebui să fie. Mai ales că m-am străduit mai mult decât oricând. Aproape viața mi-aș fi dat numai ca să o câștige pe războinica Brunhilde. Călătoria în Islanda nu a fost deloc o floare la urechi. Știam că Günther a trecut fără marcazne prin încercările la care îi supunea Brunhilde pe pretendenții ei. Lucrurile au stat altfel decât se povestește. Da? Da. De n-aș fi fost și eu pe acolo, Günther n-ar mai fi azi în viață. Ce spui, Siegfried? Presim că o să aflu ceva de nimeni auzit. E un secret pe care îl știm doar eu și Günther. Tu însă ești credincioasa mea soție și ție îți pot povesti. Da, da, da. Iată cum a fost. Am plecat spre Islanda. Da. Vântul pe mare era prielnic. A fost o călătorie plăcută. Günther, ce mai știi de Kriemhilde? Aș fi putut avea în ea o prietenă bună, sunt convinsă, dar a plecat prea repede la Xanten, în țările de jos. Au trecut ani de la nuntă și nu ne-am mai văzut. Ce-ar fi să-i poftim pe cei doi soți la o petrecere? Aici, la curtea din Worms. Și mie mi-este foarte dor de ei. Vasalul tău, Siegfried, se va grăbi să-ți asculte porunca. De asta nu mă îndoiesc. Siegfried este cel mai ales și bun prieten al meu, Brunhilde. Nu-mi e vasal. Ba, îți este. Atât îți spun. Să-l primești cu tot respectul ce îi se cuvine. Ai grijă cum te porți când va veni aici. Să nu-l superi cumva cu o vorbă proastă. Ce zici, Crimhilde, de frații tăi? De muzica burgundă, de ospățul ca la mama acasă? Te-ai întors în vizită pe aici după mulți ani? Toate îmi par aproape neschimbate. Brunhilde, mă bucur că tu ai rămas stăpâna mândră a locului în care m-am născut și am crescut. Mie mi-au lipsit mama, frații mei, Günther, Gernot și Giselher. Da, mi-a fost dor de ei, dar n-am nici cel mai mic regret că am plecat la Xanten. Nu? Eu și acum mai visez la Islanda mea, cea îndepărtată. Ți-e dor de țara ta cu toate că l-ai alături pe alesul tău? Günther, cel falnic. Da. Nu, bucuroasă aș fi rămas în Islanda. Günther m-a învins și a trebuit să-mi respect cuvântul. Îl iubești? Îl prețuiesc, în tocmai cum trebuie să fie prețuit un soț. Ajunge, fii atentă. Încep luptele cavalerești. Lupte și iar lupte. Da! Eu una am cel mai bun, cel mai frumos, cel mai puternic bărbat din câți pe lume s-au născut. Ah, mă rețin cu greu să nu intru și eu în întreceri ca pe vremuri. Ah, sunt femeie. Sunt femeie măritată și regină. Ce spuneai, Crimhilde? Că soț ca mine nu are nimeni pe lume. Privește, Siegfried al meu iese din nou pe primul loc. Mereu e învingător. Pe lume nu e altul mai viteaz. Ba da, Crimhilde. Günther e mai viteaz ca el de mii de ori. Siegfried al tău e un vasal, nimic mai mult. Nu e vasal. Günther al meu de vrea al face praf. Günther e de neînvins. Günther m-a cucerit chiar și pe mine. Așa crezi tu, Brunhilde? Îți spun ce știe toată lumea. Günther e mai viteaz și de obârș și e mai nobilă ca Siegfried. E suzeran, iar soțul tău e doar un biet vasal. Siegfried nu e vasalul nimănui. Îți spun că este un vasal fricos. Siegfried nu e vasal. Tu ești de drept vasala lui. De el ai fost înfrântă, nu de Günther. Ce tot vorbești? Ce tot spui? Tu nici n-ai fost acolo. Tu n-ai fost niciodată în Islanda. O să te coste nesăbuința ta, ia seama. Siegfried, soțul meu, nu Günther, te-a învins. Știu sigur. Nu! E cu neputință. Atunci află. Siegfried s-a înfășurat în mantia care îl face invizibil și l-a ajutat pe Günther. Siegfried a aruncat cu forța lui teribilă sulița cu coada înainte și te-a doborât. Te putea omorâ și gata, dar nu a vrut. Tot el, Siegfried, nevăzut de nimeni, a luat în brațe stânca. Nu! Jur că e adevărat. Chiar de la Siegfried cunosc toată întâmplarea. Da. Aveam eu un fel de bănuială amară. Dar atunci de ce nu m-a luat el de nevastă? Fiindcă suspina după mine. De-aia. Da? Siegfried al tău va plăti preț greu pentru ce a făcut. Nu-l voi ierta niciodată, Crimhilde. Prietene Siegfried, regina Brunhilde mi s-a plâns că te lauzi, ci că tu povestești cui vrea să te asculte cum că ai învins-o în Islanda. Ba, spui că ar fi trebuit să fie nevasta ta. Astea-s Cornel, nimic mai mult. Günther, tu mă cunoști. Sunt măsurat la vorbe, nu un lăudăros netrebnic. Atâta știu. La ultimul ospăț, Brunhilde și Crimhilde și-au aruncat în față vorbe de ocară. Ce mai e? S-au certat cumplit. Din cauza ta, desigur. I-am spus câte ceva Crimhildei, dar ea e sora ta. Brunhilde, cu orgoliul ei nebun, a provocat-o și poate a spus ce n-ar fi vrut să spună niciodată. Toți nobilii mei au aflat că tu duci vorba. Ei o iubesc din suflet pe regina Brunhilde. Vor să o răzbune. Tu, Günther, tu ce vrei? Hai, spune-mi ca să ne împăcăm. Să-mi juri că nu te-ai lăudat. Jur, eu nu am spus o vorbă. N-a fost decât o sfadă între femei prietene. Așa sunt ele, mai nesocotite. Da. Bine, Siegfried, vom mai vedea. Sfătuiți-mă ce să fac, fraților. Unchiule Hagen. Ce este? Ce s-a întâmplat? Regina mea, Brunhilde, mi se plânge în fiecare zi de Siegfried. Îmi spune că a dezonorat-o, că trebuie să fie omorât. Iar eu, când o ascult pe ea, parcă i-aș da dreptate. Mă gândesc că bunul meu prieten m-a insultat. Și atunci îi doresc moarte. Ei, să-l ucidem. Ba nu, să nu uităm de legile ospeției. Dar când îl privesc în ochi pe Siegfried, știu că nu poate avea vreo vină față de mine. Dimpotrivă. Voi ce credeți? Gernot, Giselher. Eu cred că e prea nobil Siegfried ca să merite vorbele rele ale Brunhildei. Tu nu ar trebui să-ți pleci urechea, Günther. Ba da, să-ți iei măsuri. Eu una știu. Cine îndrăznește să turbure liniștea regiului meu și a reginei mele, mai bine moare, oricine ar fi acela. Hagen, Hagen, ești prea aspru. Să ucidem un oaspete? Nu, e o rușine. Noi, frații tăi, îl iubim pe Siegfried. Tu, Günther, ai inimă să-l ucizi? Nu știu. Aș vrea să scap de el, dar nu îndrăznesc. Pentru Dumnezeu! Nu pot lua nicio hotărâre. Stăpâne, nu e nevoie să te mai frămânți. Eu îl voi ucide cu mâna mea. Și vina tot eu o voi purta, nu tu. Hagen, ai urez? Ți-ai pierdut mințile? Deloc. Am mintea clară ca un tăiș bine ascuțit. Mi-am făcut un plan cum să-l dăm pieirii pe dușmanul tău, pe Siegfried. Voi răspândi la curte zvonul că saxonii ne-au invadat. Vor să ne cucerească. Siegfried se va oferi să ne ajute. Pe saxon de unde iei, Hagen? Ce-ți pasă de saxoni? Noi pornim la luptă, îl atragem prin șiltlic într-un loc pustiu. Pustiu? Și? Ce dacă? Păi acolo îl omor și gata povestea. Dar uiți că este invincibil, Hagen. Are sabia Balmung. Și apoi nu există armă care să-l străpungă. Chiar tu ne-ai povestit cum s-a scăldat în sânge de balaur. N-avea tu grijă. Voi afla cumva de la Crimhilde locul unde s-a lipit frunza de tei. Crezi că știe? Crezi că o să-ți spună? Cu vorba dulce, la bun lucru ajunge nepoate, Günther. Dulce stăpână și nepoată dragă, am venit să-mi iau rămas bun, căci plec la luptă. Lupte și iar lupte, am aflat. Știu eu de mă întorc sau nu? Dar ce-i cu tine? Parcă ai fi plâns. Lasă, unchiule Hagen, toate trec. Crimhilde, spune-mi cine te-a supărat și eu îl gâtui. Nimeni nu mi-a făcut nimic. Eu am greșit. L-am supărat pe Siegfried, sfădindu-mă prostește cu Brunhilde. Și acum pleacă supărat în luptă. Nu e bine. Nu e bine deloc. Dușmanii l-ar putea surprinde cu garda jos și ferească sfântul. Dar la asta mă gândesc și eu. Îl știi cum se aruncă în vălmășagul luptei. Ce dacă! E invulnerabil. Nu degeaba s-a scăldat în sânge de balaur. Așa e. Da, e frică. Am o presimțire neagră. Nu, nu, n-ai de ce să te temi, fetiță. Sau ai și nu știu eu. Păi, da, de fapt... Nu pricep nimic. Mă rog, lasă, pe câmpul de bătaie voi veghea eu ca lui Siegfried să nu-i se întâmple ceva rău. Sunt unchiul tău de sânge. De dragul tău la bătălie, voi sta numai la dreapta bărbatului pe care îl iubești. Ar fi mai bine dacă... Dacă ce? Dacă l-ai apărat pe Siegfried din spate. Din spate? De ce? Grimhilde, astăzi ești tare ciudată. Știu eu ce știu. La ce vrei să spui? Nu, e o glumă. Nu, nu. Siegfried are un loc vulnerabil? Da, am auzit. De vrei, îmi spui unde este și îl apăr pe Siegfried la nevoie. Pe spate, între umeri. Da, între umeri? Bine, bine, plec. Știi ce? Da. Ar fi bine să-i coși pe mantie o cruciuliță drept de locul acela, ca să nu uit cumva. Da, da, coață roșii voi coase chiar acum, înainte de plecarea voastră. Unchiule Hagen, da? Să-l aperi. Să nu uiți ce m-ai promis. Grimhilde, iubita mea, nu mai plânge. Te rog din suflet, înțelege, nu-l pot lăsa la greu pe Günther, trebuie să-l ajut. Eu nu știu ce am. Mi-e frică. Nu te duce la bătălie, Siegfried. E prima oară când te rog să stai acasă. Lasă-i pe ei să se descurce. Nu pot, eu nu sunt laș. Și apoi uiți că m-am scăldat cândva în sânge de balaur. Sunt de neînvins. Dar locul vulnerabil? Nu știe nimeni în afară de tine. Hai, șterge-ți ochii și zâmbește-mi. Îi batem pe saxoni cât ai clipi și ne întoarcem. Siegfried! Siegfried! Încotro o pornim. Unde e tabăra saxonilor vrăjmași? Nu aud nicio goarnă de luptă, nimic. Iar voi păreți prea... Nu știu... Împăcați cu soarta. Siegfried, lupta s-a terminat înainte de a începe. Hai. O iscoadă ne-a adus adineaur vestea că saxonii au fugit, aflând că vei intra și tu în luptă. Nu-mi place. Aveam poftă de o bătălie adevărată. O să fie și asta altă dată. Și pentru că toți suntem pregătiți, haideți să mergem la vânătoare, la Unbalt. Nu era ideea. Mergem? Mergem. Eu și Gernot... Ne întoarcem la palat. Vii cu noi, Siegfried? Nu, nu mă întorc. Plec cu Günther, Hagen și cine mai vrea să vină după vânat. Măcar cu atâta să ne alegem. Vino cu noi, Siegfried. Să ne întoarcem la palat. Nu mă întorc. Mergem la vânătoare. Dacă mai stăm o vreme prin pădure, nu va rămâne picior de vânat pe aici. Am ucis toate fiarele care mi-au ieșit în cale. Am asudat și stare însetat. Unde sunt servitorii purtători de vinuri? Iartă-mă, Siegfried, am uitat să le spun unde facem popasul. Mi-e teamă că vor întârzia, cine știe. Mi-e tare sete. De-ar fi Rinul mai aproape ar sorbi din napele lui câteva înghițituri. Știu eu, un izvor pe aproape. Hai cu mine, sau mai bine să ne întrecem în fugă până la izvor. Hai! Fugi binișor, Hagen, pentru vârsta. Da, Siegfried, binișor, dar tot tu ai ajuns primul. Hai, ce mai aștepți? Apleacă-te și bea. Să vină și Günther să bea. Hai, de bea tu. Dăm să simt scutul și spada pe Balmung. Să-ți dau armele mele? Păi de ce? Păi cum de ce? Ca să te apleci, să poți să bei mai ușor din apa rece. Hai, dă-mi-le, n-ai spus că ți-e sete? Da, mi-e sete. Păi hai! Ține-o Hagen pe Balmung. Așa. Ia și scutul. Așa. Lasă-ți sulița deoparte. Așa. Vezi să ai grijă de armele mele. Voi avea ca de singurul meu ochi din cap. Hai, apleacă-te, fă-ți palmele căuși. Așa. Așa. Acum a sosit clipa. E îngenunchiat și soarbe cu sete din apa limpede izvorului. Sabia și scutul nu îi mai sunt la îndemână. Crucea cusută cu ața roșie de Grimhilde se vede clară, dar aș omorâ cu sulița din prima lovitură. Altfel e în stare să se ridice, chiar să mă ucidă. Așa! Până în inima! Dă-mi-o pe palmunga mea! Hagen! Hagen! Tu m-ai lovit în spate când eram îngenunchiat. De ce? Ți-am făcut eu rău vreodată, Hagen? Siegfried! Siegfried! Günther! Günther, ai sosit și tu? Vino, aproape. Vino să-ți spun ceva. Da, Siegfried. Mai trăiești? O clipă numai. L-ai lăsat să mă ucidă. Eu ți-am salvat viața. Pe mireasă ți-am câștigat-o tot eu. Asta-i răsplata. Siegfried, prietene, iartă-mă. Iartă-mă, prietene. E târziu. Dacă mai ai onoare, o picătură de onoare, poartă-te cum se cuvine cu soția mea, Grimhilde, prea iubita mea, sărmana, are ucigași printre cei din neamul ei. Hagen, blestemul nibelungilor te va ajunge, cum a ajuns pe mine. Siegfried! Nu-mi revedea în altă lume. Siegfried! Siegfried! Nu-l mai plânge, rege Günther. Gata, și-a dat duhul. Necazurile noastre au luat sfârșit. Nu-mi pare rău că l-am ucis cu mâna mea, pentru că astfel mi-am ajutat regele și regina. Și acum ce ne facem? Îl punem pe scut și-l ducem Grimhildei. O să-i spunem că l-au ucis niște tâlhari în pădure. Mie tot una dacă află adevărul. Nu am făcut decât să-mi servesc regele. Mi-am făcut datoria. Nimic mai mult. O, Siegfried, Siegfried, nu voinicia te-a biruit, ci mișelia. Dar știu cine s-o ciga și Siegfried, cum te-aș mai răzbuna? Se spune că rănile unui bărbat ucis prin viclenie încep să sângereze când se apropie de el asasinul. N-ai ce face, surioară dragă. Mare nenorocire a căzut pe capul nostru. Hoții l-au nimerit din întâmplare. Hoții, Günther? Hoții? Cer după datina Burgundă să vină fiecare prinț și fiecare cavaler să îi se plece mortului. Veniți pe rând. Stați lângă raclă. Noi toți l-am iubit, Grimhilde. Uite, mă plec eu primul. Tu? Günther? Nu știu. Te-ai certat cu el. Dar parcă nu. Regina? Gernot? Nu. Regina? Kiselher. Nici de cum. Hagen? Hagen! Da, eu, ce e, Krimhilde? Ai curaj să te apropii de Siegfried? E mort acum. Nimic nu-ți poate face. Hai, vino. Ușurel. Da, uite, mă apropiu. Nu mi-e teamă. Ce de sânge! E sânge proaspăt. Siegfried sângerează iar. Picături mari curg din rană. Ați văzut? El l-a ucis pe Siegfried. Nu, nu. El e asasinul. Surioară, durerea te orbește. Greșești. Tâlharii l-au ucis pe Siegfried în pădure. Tâlharii, lașii fără de onoare. Voi doi sunteți aceia, Günther. Tu și Hagen. Nu, unde? Nu, nu. Dai nepăsător din umer, Hagen. Mă rog celui de sus să nu muriți de moarte bună. Într-o zi mă voi răzbuna. Femeia asta e nebună. Mă voi răzbuna. Nebună. E nebună. Acum mi se cuvine comoara Nibelungilor întreagă. Curând o voi aduce aici, la Worms. Curând! Ați ascultat Siegfried și Kriemhilde. Scenariu radiofonic de Sanda și Vasile Socoliuc, după epopeea medievală germană Cântecul Nibelungilor, partea 1. Distribuția a fost următoarea: Siegfried, Marius Bodochi; Kriemhilde, Medea Marinescu; Günther, Mihai Constantin; Hagen, Mircea Albulescu; Brünnhilde, Irina Movilă; Giselher, Pavel Bartoș; Gernot, Vlad Ivanov; Alberich, Constantin Cojocaru; Nibelung, Mircea Constantinescu; Schilbung, Radu Panamarenko; Regina Ute, Violeta Berbiuc. Redactor și producător, Sanda Socoliuc. Asistența tehnică, Dana Lupu. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Attila Wiesauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2006.